بسم الله الرحمن الرحيم باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة باب د په بیان د وجوب د لستود سورې فاتحه کې په هر رکعت کې وانه بشک شاندار د عالم یحسن الفاتحه چې کله چاته سورې فاتحه خنوري ولا امکنه تعلمها او نو ورته د دې تعلیم ممکن وي نو قرأ ما تيسر له من غيرها د بلول یاغه چې آسان وي دته بغیر د دې سوره فاتحه نه وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُ النَّاقِدُ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه يبلغ به رسوي دا حديث نبي صلى الله عليه وآله وسلم تا الله حبيب فرمائي لا صلاة لمن نشت ده مزداغ چاد پارا لم يقرأ بفاتحة الكتاب چوی نلستا سور فاتحا ورسو مسلو تسو چکی دے باب کی یو عام خلق دے دے جمع نیلاو چی مسکی لکز زان لفرز یا سنت یا نفل کو نو سورہ فاتحہ پک سنگا نو بعد وہی سورہ فاتحہ داد فرائض و ندا او دا حضرت امام ابو حنیفہ رحم الله مسلک دا دے چې مطلق قرات فرض دے او تعین د سوره فاتحه د واجبات نه دے او یو د امام پسې سوره فاتحه لستل دي اے امامم سوره فاتحه وای ته ور پسې وې وګوره پام منځونو کې په هر چا باندې واجب دا او بازو رما وای فرض دا او رکن نه امام پسې سوره فاتحه څنګه را نو آیا دا په دې مقتدی واجب ده لکه څنګه امام باندې د سورې فاتحه لستل واجب دی او منفرد باندې یا کنا امام ابو حنیفه رحم الله دې طرف تلاړ دے چې په مقتدی باندې د دې لستل واجب نه دی دغشان مسلک د امام مالک رحم الله دے او که امام جهری مسکای نبی اخو امام مالک رحم الله وای چې مقتدی به بالکل نلولی ا امام احمد رحم الله وای په پټو منځونو کې دی د استحباب په درجه کې اولوی امام شافعی رحم الله تدا منسوب دی وای چې پټ امام پټ قرات وای نبیا په مقتدی سوره فاتحه لستل واجب دی اپا جهری مسکم داغن دو قولو ندی یو د وجوب ده او بل د استحباب ده یو د وجوب ده او بل د استحباب ده وبه قال حدثني ابو الطاهر قال حدثنا ابن وهب بن يونس ها وبه قال حدثني حرمله بن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني محمود بن الربيع رضي الله عنه وعبادت ابن الصامت رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا صلاه نشتد مز لمن لم يقترئ بام القران چاچی ام القرآن سور فاتحہ انو نستا نگورا منفرد دا پارا او دا امام دا پارا خوئی فرض او واجب پری خل دا علماء او دا اختلاف مطابق او مقتدی دا پارا کشی ندی کیو اختلافو د ائمه کرامو لکتا سوار د چوک د استحباب قائل لی اسوک د وجوب قائل لی او شوک د عدم قرت قائل لی و به قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم ابراهيم ابن سعد قال حدثنا ابي ان صالح عن ابن شهاب ان محمود ابن الربيع رضي الله عنه الذي داغ صحابي دے مجا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مجا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم خلقی عبدا سی دا اللہ حبیب خلقی کنگال کا ابے ور پکوالی وی پدبانی اے عبی راواغ سی دیدی دی کوینا نو پخلقی دا سی امگلی عبی پدور توی کی مجوی ارسال الماء من الفم را لگل و را خوشی کولو بو دخلینا و ببکوالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا مخدد دکوید دوینا دتا خبر ور کرده و بعد ابن سوامت رضی اللہ عنہ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اغت خبر ورکړه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله حبيب لا صلاه نشتد مز لمن لم يقرا بام القران چاچ ام القران سوره فاتحه ونلسو څوک چې وای واجب او فرض نه یې پنځ باندې خوموزنه کی او څوک چې د وجوب قائل نه دی وای موزه کامل نه وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم وعبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر بن الزهري بهذا الاسناد مثله وزاد فصاعدا او دیم ور سر زیاد کری دی فسواعدن اے سور فاتحہ او دی نسیوا وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمُ الْحَنْزَلِيُّ قَالَ أَخْبَرْنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلَّى صَلَاةً شَاجِ مُزُكُ مُز لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ أَوْ سُورَةِ فَاتِحَةٍ فَكُنُ لُسْتَا فهي خداع جن نداموز ناقص نے ثلاث اندری پیری ہوئے غیر تمام او موزی پورا ننے موزی ناقص دے او دا پورا ننے وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنزلي فقيل لابي هريره ابو هريره رضي الله تعالى عنه طويل شل اننا نكون وراء الامام بمن خيوك لرست د امام پس اتوي چ فاتحه ونلولي نو مزنا تمام نه فقال ابو هريره رضي الله عنه اقرا بها في نفسك ويقول لدا فقل ذلك قول لدا فقل ذلك ويل لفظ کی چتی اوری ابا دی وی لسون مراد دینے کی تدبر نے وی دغا قول با دی وی درست زکنہ دی چی قیرت اطلاق نکی گی مگر پر حرکت دی جبی چی سڑے پخپلا اوری دی وجند علماء اتفاق دی جنوب کدی قرآن کی تدبر کئی پزڑو بغیر د حرکت د جبینا نو د تقاری نه وای اده ګناهګار نه دی اسی سوچ کای وی ویلو لا پزړ کی یعنی پکلار اولو لا پتیزه ملو لا ادا مسلک دی د علماو چسو قائل دیه وی پپٹا پٹا بے امام پسی وی و دا عمر دا عام ایمد استحباب قائل لی امام شافی رحمت اللہ علیہ ندو قول ندی او دا استحباب او بلد وجوب فا انی وی دچے مبو حریر رضی اللہ عنہ وی ماوری دلی دید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمنا یقول جی فرمائل قال الله تعالی فرمائی اللہ تعالی چوچت دے قسمت الصلاة ما تقسیم کری دا الصلاة سور فاتحہ وردی سور فاتحی تموز وی زکا مز نپور کی گی مگر پدی لکه حج تا عرفه وای حج بغیر د عرفی د حضور نه پوره کیږي نا علامه خطوابی وای چې مراد د صلات ندی دی کې قرات دی لکه الله سوره بن اسرائيل کې ولا تجهر بسلاتك اي بقراءتك داد بنده مناجات دی و ما تقسیم کړه د قرات او سوره فاتحه بینی و بین عبدی پمن زما او پمن د بنده زما کې نصف نیما نیما فاذا قال العبد ولعبد ما سال او بنده د پاراغس د چره غواړي پیدا قال العبد کرے چو بندہ وی الحمد لله رب العالمین قال الله تعالی الله وی حمدنی عبدی زما حمد وی زما دی بندہ پیدا قال الرحمن الرحیم قال الله والله یثنا علی عبدی ثنا وی پما بندہ زما پیدا قال مالک یوم الدین کله چې د مالک یوم الدین وای نو رب کریم فرمای مجدنی عبدی لویواله بیان کو زما زما بندا وقال مره نو کله داس وی دی راوی فود الی فود الی عبدی کار اس پار المال ربند زما او کله چوی یا کنا عبد و یا کنا استعین قال رب العالمین و هاذا بینی و بین عبدی دا پمن زما او پمن بند زما کی والی عبدی ما سالا او بند د پارمی آغسی چس دے غواری پیدا قال کرچ دے ہوئی اہدن السراط المستقیب سراط الذین انعمت علیہم غیر المغدوب علیہم ولدوالین قال هذا لی عبدی اللہ و ادام د بند د پاردی ولعبدي ما سال او د بنده د پاره میا غسدي چې دې داغي سوال کوي قال سفيان حدثني به الى الله ابن عبد الرحمن ابن يعقوب دخلت عليه زوردن شوم باغا وغ بیمار په کور کې فسالته انا عنه نو ما داغنه د دې تپوسو کو وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد بن مالك بن انس عن الله بن عبد الرحمن انه سمع بسائد مولى هشام بن زهرا يقول سمعت ابا هريره رضي الله تعالى عنه وما اريد رضي ابو هريره رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم چه رسول الله صلى الله عليه وسلم دا سي فرمایلی دي و به قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب ان ابو صاحب مولى بني عبد الله بن هشام بن زهرة اخبره دته خبر ورکړه انه سمع ابا هريره رضي الله عنه شاهد ابو هريره رضي الله عنه اوريدي يقول چي فرمائل قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم و رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی من صلى صلاتن چاچی مزکوز فرم یقرا فیها بام القران او سوره فاتحه پکو نلستا فمثل حدیث دو سفیان و فی حدیثهما اپا حدیث دو دوارو کداسی قال الله عز و جل اللہ فرمائے قسمت الصلاة تقسیم کرے مدی سور فاتحہ بینی و بین عبدی نصفین فمن زما و پمن زبند زما کی نیمہ نیمہ فنصف حالی و نصف حال عبدی نیمہ مار پاردا او نیمہ مد بند د پاردا وبه قال حدثني احمد بن جعفر المعكري قال حدثنا النضر بن محمد قال حدثنا ابو ويس قال اخبرني ان الله قال سمعت من ابي ومن ابي الصائب وكان جليس ابي هريره رضي الله عنه تدوار بنا سود ابو هريره رضي الله عنه سرا قال ذا دعوا رواي جبور رضي الله تعالى عنه فرمائے کہ رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمائے من صلى صلاه چاچی مزکم مز لم يقرا فيها بفاتحه الكتاب او دي کی سوره فاتحه ون لستا فهي خداج مز ناقص ده يقولها ثلاثا ذري في ذا جمله مباركه وي بمثل حدیث فمثل ده حدیث ندوی وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابو سامان حبيب بن الشهيد قال سمعت واتوا يحدث عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا الله حبيب فرمائے لا صلاه الا بقراءه نشتد مز مگر فقر اثرا نشتد مز مگر فقر اثرا قال ابو هريره رضي الله عنه فما لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم آغا چه پتیزو ایلی دا اللہ حبیب آعلمناہو مونگیم پتیزو آئیو تاسو تا وما اخفاہو اخفیناہو لکم کم دیکی چه پتیزا قیرتو ایلی نمونگی پتیزو آئیو او کم دیکی چه پپٹو ایلی نمونگی آغا دیکی پٹو تاسو تا وبه قال حدثنا عمرو الناقد زهير بن حرب واللفظ لعمر قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال اخبرنا ابن جريج عن طاهر قال قال ابو هريره رضي الله تعالى عنه في كل صلاه يقرا طول مسكب قران للي فما اسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اغه شورول او منتدى الله رسول صلى الله عليه وسلم پتیزه قران ویل پکم منځونو کې اسمعنا کوم نو مونږه امتا سوتا ورو و ما اخفا منا واچونه پټکړه اخفینا او منکم مونږ امتا سول اغه پټکاو فقال رجل یو سړی ورته الا مسجد الا ام القران کما زیات واله انکو په مسکی په ام القران صرف سورہ فاتحہ میں اولستا و نور میں اولستل فقال ان زدت علیہا فہو خیر قضیات پدین و داغور علا و ان انتہیت علیہا و قدریت انتہا کے نو اجزعت عنکا دابدتان کافشی دیکھ بعض علماء دی طرف للاڑ دی چیز عمد صورت مستحب دے تازه د فقہی کتابونو کې ویلي چې پڑھکو رکعاتونو کې زم او پیوسکول د صورت واجب دي. عدل تو فنز تعالی فوا خیر د دې جملې د وجه نه بعد علماء وایي بعد علماء ذکر کړی چې داسه واواله افضل ده خیر ده مستحب ده. نظم د صورت تا سوچ مده ها جمهور دیتا مستحب وئی ادبای صحابو ائمو نه عجوب ده احنافم وئی چی زم د صورت د واجبات نه ده. وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا يزيد بن زريع عن حبيب المعلم عن طاء قال قال ابو هريره رضي الله عنه في كل صلاه قراءه هر مسكي قرات شاء فما اسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم اشعرونكم منذكم من النبي عليه السلام قران وتلاوت اسمعنا کم منگم تاسو تاورو وما اخفا مننا اخفیناو منکم آواج پتکرو زمون منگم تاسو نپتو من قراب ام القرآن چاچی سور فاتح اول استا فقد اجزادنو نداددن کافی شوا ومن زارا سوک چی دین سیوالو لفو افدولو ندا خبر غرادا. وبه قال حدثني محمد بن المسنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله قال حدثني سيد بن ابي سعيد عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم دخل المسجد جمعه ترادن نشو فدخل رجل يسرادن نشو مجوكو ثم جاء فسلم بأراه السلام واتولو فرسول الله صلى الله عليه وسلم ماني فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام دا الله حبيب ورت سلام واپس کو. قال وی فرمائل رجع واپس فصلی مزکا فإنك لم تصلي تا مزن دیکھنے فرجع الرجل نو واپس شدا سنے فصلى مجوک کما کان صلی لک سنگے چمک دکڑو بیا راغ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تفسلم علی سلام پای وا چولو نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیک السلام بتا دی سلام ثم قال ارجع واپس شا فصلى مجوک فانک لم تصلی تا مجنے کرے اتا فعل ذلك ثلاث مرات دری کرت ادا سوکل فقال الرجل اسری والذی باعثک بالحق قسم منی پا غزات چی دی پا حکر آلے گلے ما حسن و غیر حالا مال خود دین خیستا مزن را دی علمنی مال تعلیم راکا قال اللہ پی غمبر رتو اذا قمت الى الصلاة فکبر چی پورتشی مستن تکبیر تحریم ہوا ثم اقرا ما تیسر ماک من القرآن بیاولو لاغ چی اسان وی تاثر د قرآن نا. بیا اولو لاغ چه سان وی تا سر د قرآن نا بیا رکو کا حتا تتم این نراکیان چیتمینان سر او کی ترکو چیتمینان سر رکو کی ګور دا حدیث پڑھے رو فائدو مشتمل لے او دا محمول لے په بیان د واجبات او ند سننو کټول واجبات په کینی ذکر کړي سم مرکا بیا رکو کا او پیدمینان رکو کا بیا سر پور تک حتا تھا تا دل قائمن چه برابر شی ولان بیا سجدو کدوی ما حتا تطمئن ساجدن چه پیدمینان سجدو کی بیا پور تک سر حتا تطمئن جالسن چه پیدمینان سر کی لناس سم مفل ذالک فی صلاتی کا کلها او بیا دا پټول مسکو کا و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبا قال حدثنا ابو ساما فاضل بن عمر ها وقال حدثنا ابن عمر قال حدثنا ابي قال حدثنا عبد الله عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رجلا يسرى دخل المسجد جمعه ترى دنشه فصلنا مجوكو او رسول الله صلی الله علیه وسلم فی ناحیت الجمعات په یو طرف او غټ کو وساق الحدیث او حدیث بیان کو پمیشن دغه صفات د کسی وزاد فی پک دالفان سیوا دی اذا قمت للصلات کله شرا پور تکی فیرادی د مز فاسبغ الوضوء او د سپورو کا ثم استقبل القبلة او بیا قبلی تمختف کبر او تکبیر تحریم او آیا اللہ اکبر او آیا او دموز باقی چون طریقے ولو خیرا باب نهی المامون عن جهره بالقراءة خلف امامه باب نے پر بیان دا نهی دا مقتدی کی د تا ولستو د دنا قرات لار ورستو د امام نا چې دیو پتی جن وای هغه سره باغ پسی پسی وای هغه پسی ب پتی جن وای و به قال حدثنا سعيد بن منصور و قتيبة بن سعيد كلاهما عن ابي عوانا قال سعيد حدثنا ابو عوانا عن قتادة عن زرارة بن اوفا عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر صلاة الظهر والعصر مشكر ومبان الله حبيب مز نماز فخم يادم ازگر دراوي شب فقال ايكم قرا خلفي زمان رستو تاسو کې کوم یو لستو بسبح اسم ربك الاعلى سوره اعلى یو کسو انا ما ولم اورد بها الا الخير زمان دې پر رستو کې اراده نو مگر د خیر د اجر او ثواب قالا قد علمت الله حبيبي بشك ظفوشم ان بعضكم خالا خال جنيها زپو شم د الله حبيب وي چې باز پتا سو کې داسي خالجنيها مخالجه ستوي نبی کریم علیہ الصلات والسلام فرمائل و ایز پوہشم چتا دا سکول اچھ ان بعدکم چی باز پتا سکی خال جنیہا اے ناز عنیہا ما سر جگڑ کئی لکتم سو ابنم وینو قدید اس تن کی گرام شی لکتس جو ارسر سما جگڑ کئی دیده کې انکار او کچھ دا جهر لیکي आवाज دی ول را پورته کړي او بلی درنا اور د اصل قرت نه من نه کو د اصل قرت نه من نه کو وګوره د ماس په خینو مازیګر مصپس ور پسې قرت کولو او سوره اعلی لستو د الله حبیب د قرت نه نه من کړي بلکې د جهر نه من کړي نه ندا غائم مو دلیل ثابت شو چای وای زری مسکی دی وای او ټول د استحباب قائل نی صرف امام شافعی مولا نه او قول دو جوب ده او باج علماء رستنو دی له ترجیح هم ور کړی احناف علماء چې په سری مسکی کسره د استحباب په طریقه امام پسی وای نو خبر جهری کې هوګه دی وای نو د امام هغه بم وو نو د خپل بم په ګډوډ شي اباځي ژوندو کې لکه مدینه منوره کې او امام ایثار شي سوره فاتحه چې وای دومره ایثار چې مقتدیان ورپسې سوره فاتحه وای او اهل علم لیکلي چې د دې ساره دو سدلیل صحیح نشتا کم حدیث کې چراغلی نو هغه کې علما او سندی کلام کړي نگو را جہری موسکی چتے امام پسی وے نو کپتی زے وے نو پاغی گڑ وڑے اگر پا کلارے وے او داغا آغا اوری نو پتا گڑ وڑی گی نو جہری موسکی علماء علی کلی غور ادا دی چی غوک دیونی سی او سری کے علماء علی کلی استحباب پتری کدے امام پسی ہوئی وبه قال حدثنا محمد بن المسنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت زرارة بن أبي أوفى يحدث عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بیشک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ زہرہ مزیو کنو ماسپخین فجال رجلن شروع شہو سرے اقرو خلفو دائی پسی رستو قرآن لستو سب بی حسم ربی کلالا فلم من صرفا کلشید اللہ حبیبو ادیو قرائیو کم قرا وی کمی ہوتا سکی ما پسی لستو لکول یا آعو ایو کم القاری تاسو کی کم یو لستن کیو یو سڑی ہوئی انا ما فقال اللہ بی قد ظننتما خیالکو ان بعدکم خالجنیا چتاسو کی بازی زما سر سم جگڑا کئی پلستو کی و بیہی قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا اسماعیل بن علیہ و بهی قرات دسنا محمد بن المسنع قرات دسنا ابن ابی عدیل کلاهما عن ابن ابی عروبا عن قتادا بهذا الاسناد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی الزہر مزکر و دماس پخین وقال قد علمت ان بعضکم خال جنیہا زپوشم چې بعد ما سره سم جګړه کوي ندی دې کې پجهر هغه والی اعتراض فرمایلو اصل قرت نے منعون فرمایلا دا اصل قرت نے منعون فرمایلا باب حجت من قال لا يجهر بالبسمله باب دے پا بیان دے دلیل آغا چاکی چاہی ویے امام بد بسم اللہ پا ویلو کی جہر نکی وبہی قال حدثنا محمد بن المسنع و ابن بشار انقلاهما عن غندر قال ابن المسنع حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبت قال سمعت قتادة يحدث عن انس رضي الله عنه قال صليت مع مشكر رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا او دا ابي بكر او دا عمر او دا عثمان رضي الله عنهما سرا فلم اسمع احدا ديون من اريد دينا يقرا بسم الله الرحمن الرحيم چه فجهر دي بسم الله وي فاولد قرت کی او نه په اخر کی جهر په تسمیه کې نه کولو جهر به په تسمیه کې نه کولو دیو جن تسمیه دې په کلار وای امام دیده کی نفی د جهر دا دیده کی نفی د جهر دا جهر بن کئ و به قال حدثنا محمد بن المسنا قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبة في هذا الاسناد و زاد قال شعبة فقلت لقتادة اسمعت من انس آیات حدیث اور دیده د انس رضی الله عنه قال نعم يا نحن سالناه عنه مونږ دا وی نه د دې بارک ته پوښ کړو مونږ دا وی نه د دې بارک ته پوښ کړو وبه قال حدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا وزاي عن عبده ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يجهر جهر بكل قدي كلمات يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى وتعالى جدك ولا اله غيرك پدی به جهر کولو او دا جهر تعلیمنو دا جهر سو چې خلق زکی چې پدی چې پوالی کدی سوئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ بدا سیوی خلق لے بے اورولو آو داری قدنی کی دام راغلی ویعلمنا موت تعلیم راکولو نگورا کل نا کل جہر کرے چی خلق لپتہو لگی چی دا سناوے لم سنت دی او کوم زایونو کی چې تعلیمن جهر وینا په قدر ضرورت وی او ګوردا د سنا په زیدا کلمات ویل شي سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك وان قطعا انه كتب اليه چد نکل کړو دته يخبره عن انس بن مالك خبر ور کول دته انس بن مالك رضي الله عنه انه حدثه چغدا حدیث بیان کړه قال وی دی دی صلی تو مزم کړه اور رسول نبی صلی الله علیه وسلم نا او دا ابی بکر او عمر او عثمان رضی الله عنهما نا فکانو یستفتیحون بالحمد لله رب العالمین ایبد دین شروع کولا لا یذکرون بسم الله الرحمن الرحیم دایبا نو ذکر کول بسم الله پا ولد قرت کی او نه پا خیر د قرت کی یعنی شروع د جهری قرت به د دې زین کولا و به قال حدثنا محمد ابن مهران قال حدثنا الوليد ابن مسلم عن الاوزاعي قال ابني صاحب ابن عبد الله ابن ابي طلحه انو سمعان سبن مالکن رضی اللہ عنہ یذکر ذالک چدا خبر آغی ذکر کولا باب حجت من قال البسملۃ آیۃ من اول کل سورۃ سوا براءتا باب دې په بیان د حجت دا غچا کی چی وي بسم الله آیات دې د اول د هر سورتنا سوا د براءتنا برات سورۃ توبه ته وایي دا یو مسله ده چې دا سورۃ د تسمیه دا د هر سورت حصہ دا کنه دا ندی کدا اہل علم و صحابہ کرام نے اختلاف ہو و به قال حدثنا علی بن حجر السعدی قال حدثنا علی بن مسهر قال حدثنا مختار بن الفلفل انس بن مالک رضی اللہ عنہ ها و به قال حدثنا ابو کربی شیبا واللفظ لو قرار علی بن مسهر المختار انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ومن ذي كشي اورز رسول الله صلى الله عليه وسلم زمون پمن سکو بنا زهرنا زمون بن سکو اذ اغفا اغفاءا ادا سے خوب غنتے پیراغ ودشو پود کی دو سارا جوتا غنتے پیراغ ثم رفع راسو بے سر پورتا کو متبسو من او تبسو مکولو فقلنا موی ما ازحکا کیا رسول اللہ سشید چتاسوی پخند آکڑی ید اللہ رسول قال انزلت علی آنفا سورت رانا ذر پیشو پا مابانی اسیو سورت فقراوی لسو بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطوینا کالکوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر دا سورت مبارکه ولستو وګوره وای بسم الله ولستو کی دې شي دا تبرکانو لکه موږ دار سورت نه مخکیلو نو وای دا د دې دلیل نه کړي چې دا آیاتو د دین آیادار سورت نه نه ذکر بسم الله و بدار صورت په ابتدا کې وې ثم قال بیو فرمایلت درون مل کوثر تاسو لپت د کوثر سشیده فقلنا الله ورسوله عالم اللہ دا اللہ رسول خفوئی قال فإنه نهر لا ونهر دے وعدنیه ربی عز وجل وعده کړه ما سره رب زما چې عزت او شان خاوند عليه خير كثير او په دې حوض باندې خير كثير دي وحوض او دا یو حوض دې دوبو ترد عليه امتي راضي وما ته په دې امت زما پرز د قیامت انيته عدد النجوم د دې دو بوس کولو لوخي ګلاسونه په پشمیر د ستوروي فيختل ذل عبد منهم اکټ بکلیش یو بند د دین ملائک به اوښړي فاقول زبوا رب رب زما انه بن امتي دا زما د امت نه فيقول رب كريم و ما تدري ما احدثوا بعدك تال سپت د حبیبا چې دیتان رستو سس خبرې په دین کې جوړې کړې ما احدثو بعد دای غتان رستو بدعت جوړ کړو دای خو مرتد شیو زاد ابن حجر فی حدیثی بین ازهرنا فی المسجد زمون په منس کې او په جمعات کې وقالا ما احدث بعدك چې د ایسس جوړ کړی تا نه پس چې د ایسس جوړ کړی تا نه پس وګوره حدیث کې سراغ د الله حبیب جمعات کې جوړه والا په دې کتاب دې مرګور روان دی ودشي دا جایز دی او دی کې اس بات د حوض د الله حبیب تا پدی ایمان واجب دی موږ د الله د حبیب حوض منو کوثر انکار کوونکی تی مبتدعين دی او دی د پار بالا د باب راشی وبه قال حدثنا ابو قريب محمد بن العلاء قال اخبرنا ابن فضيل عن مختار ابن الفلفل قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه يقول اغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم غفاتن ودشهو د الله حبيب داسي پود په دو سر بن حديث ابن مسر غير انه قال نهر يوم نهر وعدني ربي في الجنه وعده کړه ما سره رب زما په جنت کې عليه حوض پای حوض دې ولم يذكر دې ذکر کې چې انيته عدد النجوم لوخي به پشمیر دستور د اسمان وي وصلی الله تعالی علیه وسلم